कौन सा था तो चलेगा 728 संस्कृत तो अयम दुर्गता वपीति दुर्ग दुर्गति अर्थ भी निशंस घ्रातुक क्रूर इति अमर तो निशंस नीन संसति इति निशंस मनुष्य को हिंसा मनुष्य को मारने वाले हैं तो दुर्गति अर्थ भी है संसक संसु है ससंस लिटे बनेगा अनिदिताम हलोपधा किंगिति लोप होगा ना नहीं ये इदिते अनिदिते अनिते तो लिट लकार में लोप होना चाहिए अतुष में क्या होता है धातु में अनुसार है इसे लोप नहीं होगा इदित नुम हो तो लोप आता है ना इदित सूत्र से नुम होगा तो उसका लोप होता है ना सूत्र में कहा ना इदिताम लोप इदिताम क्या सूत्र इदिताम और इदिताम लोप था कि सूत्र है ना हाँ तो ये इदित है अनिदित है अनिदित लोप होना चाहिए बोलो जब बोलना है तो कुछ बोलना है तो बोलना नहीं आते चुप रहना कुछ कुछ खाली बोलने से क्या बोलो इदित है अनिदित है अनिदित अनिदित हम हलो पता कहीं से लोप होना नहीं चाहिए बोलो अयोध्या बोलो स्वयं कहा ये तो धातु का अनुसार है असंयोगा लिट कित है ना संयोग है लिट कित नहीं होगा कित नहीं होगा तो अनिदितां सत्य से लोप नहीं होगा आश्रय में तो लोप हो जाएगा किदाशिशि से देखना पड़ेगा पुस्तक है क्या प्रमाण है सामने आश्रय में कित है ना यासुडु यासुडु कित कैसे होता है कोई सूत्र है लिंगाशिष है लिंगाशिष या असंगाली टिकित है बोलो ठीक है किदा शिष शिष हलंत है ना किदा शिष क्या सूत्र क्या बोलते हो ठीक से बोलो शिष अंत में अ है या उ है या हल है या क्या है पता नहीं ना किदा शिष बोलते बोलते फिर किदा शिष क्या सूत्र है केदाशिशी सप्तम अंत केदाशिशी केतन से है ना रूप है क्या आशिषी न लोप न लोप तो लोप नहीं होगा होगा न लोप लिखा ना न लोप अच्छा न लोप सस्यात लुंग में क्या बनेगा असंसित चह परिकल्कन कल्कन साठ्य है अचहित में क्या सूत्र लगा हमंत हेमंत हिम्यंत क्या बोलेंगे हिम्यंत ह म य एक साथ हिम्यंत क्षण हम रह त्यागे लिट में क्या बनेगा रह रे हतु लुंग में दो बन जाएगा क्या बनेगा रही तो वो भी मियांत लग जाएगा रही गतु नुम हो जाएगा रंग हती लिट में क्या बनेगा रंग लुंग में रंग हित और आसली में न लोप नहीं होगा रंग यात इसे रूप दे दिया है दृह दृह दृह ब्रीह वृद्धो दृह का क्या बनेगा लट में दरहत पुगंध गुण हो जाएगा लंग में अदरहत विद्रि में दरहित असली में है दृह्यात दृह्यात लुंग में अदरहित बनेगा हमें तो निषेध कर दिया ना किसको निषेध करेगा पुगंत गुण हो जाएगा वृद्धि प्राप्त नहीं बदप्रजहंत से वृद्धि प्राप्त नहीं इसको नेट निषेध करेगा तो गुण होगा कि सूत्र से क्या रूप बनेगा अदरही दृह बनेगा दृह में लिट में क्या बनेगा ददृंग दृह में री होगा या र हो जाएगा ददृंग लुंग में अदृंग हित आश्रम में दृंग्यात अनुसार होगा यदि तुम दृंग्यात बृह बृह बृंगति बृंगति किसके धातु किस धातु का बृह बृह शब्द च बृहितम करिगर्जितम इति अमर बृहिर इति के बृहिर होगा तो लोग में क्या बनेगा अबृहत अबरहित अबृहत अबरहित अबृहत में क्या सूत्र लगेगा मन में अतोला देगो क्या सूत्र मालूम नहीं ईरी तो वा ईरी तो संज्ञा है ईर देखते समय सूत्र याद होना चाहिए अंग होगा विकल्प से अंग पक्ष में गुण होगा वृद्धि होगी अबृहत जो अंग नहीं होगा क्या होगा गुण होगा दे दिया है अबृहत अबरहित अबरहित यदि तनुम धातु होगा ना नहीं बोलो क्यों नहीं होगा रूप नहीं पुस्तक में पुस्तक यदि तनुम होगा ना नहीं पता नहीं ना मालूम है क्यों नहीं यदि तो नहीं यहाँ ईर की संज्ञा ईर एक साथ ईर इत संज्ञा वाच्या ईर तो ईर के पूरा संज्ञा उनसे इदित नहीं ईर एक साथ है तुहिरी दुहिरी उहिरी अर्धन हिंसागत अर्थ के तुहिर दुहिर में इस सब ईर इत संज्ञा उनसे इदित लूट में लीट में के बनेगा तुहिरी तो तो लुंग में अतुहत अतुहित दोह दोहती कहाँ का रूप है लट में लांग में क्या बनेगा अदोहत असली में दुहियात दुदोह अदुहत लोंग में हो जाएगा इरितोबा अनिट कारिका स्वस्य दुहेर ग्रहणम नेच्छन्ति ये दुहर नहीं होता है तो सेट है वह धातु का लट में बनेगा ओहति लीट में आम हो जाएगा क्यों नहीं होगा इजाद है नहीं गुरु मान नहीं तो वो हमें वह कहाँ से आ गया अब उमंग वो बोलो इसका रूप वह तो ओहिता कहाँ का रूप है ओहिता लोट में लीट में वही क्षति लंग में अवहत लुंग में अवहित लिंग में अवश्य हाँ माँ भवान उहत ये क्या दिए क्यों दिया माँ भवान उहत में क्या है आटागम नहीं हुआ नहीं होने पर क्या हुआ यहाँ अटागम अट उहत में कहाँ का रूप है लंग लकार माँ भवान उहत उहत में लौंग में तो गुण होना चाहिए ना हाँ लौंग में उहिर धातु है क्या उहिर हाँ उहिर होने से इरित होगा उहिर धातु है कहाँ उहिर लिखा है कहाँ हाँ उहिर है तो उहिर होने से इरित अंग हो गया उहत बन गया महा भगवान उहत उसके दिखाया और अवहित में हो गया आठ हो गया गुण वृद्धि अर्ह पूजायाम आनर में क्या सूत्र लगा लौंग में क्या बनेगा लौंग में आरत लिट में आनर आनर तो असली में अर्थ लुंग में आरहित अथ कृपु पर्यंता अनुदाते द्युत द्युत आत्मनिपद हो जाएगा द्योतते पुगंत गुण होगा द्युत धातु लघुपद है लघुपद है बोलो लघु है क्या पद में संयोग नहीं, हाँ द्योत तय बन गया। लीट में क्या बन गया, ये सत्व लगेगा। द्वितीय स्वाप्यो हो संप्रसारणम, अनयोर अभ्यास से संप्रसारण स्यात्। द्युत में अभ्यास को संप्रसारण, द्युत धाते द्युत द्युत अग्र ए, द्युत में संप्रसारण किसको होगा, ये ज्ञान संप्रसारण य, य को क्या हो गया ई, हला ऐसे से होगा दि द्युते, क्या बनेगा लो बोलो दि द्युते, दिद्युता वही किसने बोला क्या, दिद्युति वही लोट में पुगंध गुण होगा किस तरह से, क्या रूप बनेगा द्योतिता, पर में सार्वधातु के अर्ध धातु के है, अर्धातु कौन है दास, लीट में द्योतिष्यति, लोट में द्योतिष्यते आत्मनिपत, लोट में द्योतताम, लंग में विधेय में आश्रय में द्योतिषिट, लुंग में द्युद्भ्यो लुंगी, द्युतादिभ्यो लुंग परस्मय पदम वास्यात, लुंग में परस्मद विकल्प से द्युद्भ्य बहुवचन देने से केवल द्युत धातु नहीं द्युतादिभ्य एक पक्ष में परस्मद हो जाएगा। परस्मद होने से पुषादि सूत्र न परस्मय पद अंग, क्या सूत्र पुषादि द्युतादि लेते अंग होने से गुण होगा, क्या रूप बनेगा अद्युतत, और जब परस्मय पद नहीं होगा आत्मने पद रूप बनेगा, रूप बनेगा अद्योतिष्ठ, लिंग में क्या बनेगा अद्यो, अद्योति ना अद्योष्यत बोलते हो अद्योतिष्यत, कोई बोला अद्योष्यत किसने बोला था, श्वेतावर्णे श्वेतते बनेगा, लिट में शिश्विते, लुंग में क्या सूत्र लगेगा द्युद्भ्यो लुंगी, द्वित सत्व संप्रसारण लगे ना, नहीं लगे लिट में नहीं लगे, द्वित स्वाप्य में नहीं श्वेत धातु, द्युद्भ्यो लुंगी लगेगा परस्य पद हो जाएगा, अंग होगा अश्वेतत, और आत्मन पद में अश्वेतिष्ठ, इमिदा स्नेह ने मेदते, लिट में क्या बनेगा मिमिदे मिमिदाते मिमिदरे, मिदेर गुण मिदेर इको गुण स्यात, ई संज्ञक सकारादु, ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यु तो गुण होगा, तो गुण कहाँ होगा सप होने पर गुण होगा, हैं सप पर तो गुण होगा, ये सूत्र नहीं हो तो गुण होता, आत्मन पद में सप रहेगा तो गुण होता है, तो ये सूत्र क्या जरूरत है, सप पर तो गुण प्राप्त था, ये दिया क्या है लीट में भी गुण हो जाए, एस है ना मिद मिद एस शीत प्रत्यय ना, नहीं इस संज्ञा का सकार आदि प्रत्यय पर में है, नहीं सकार आदि नहीं, इस संज्ञा का शीत प्रत्यय थे सकार आदि नहीं, आदि नहीं होने से गुण नहीं होगा, ये दिखाया ऐसा आदिशित्व भाव नान न गुण, तभी सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है, शन में दिवादि में, दिवादि में शन पर में मिलेगा, शन होने पर शन सार्वधातु के है, गीत है नहीं किस सूत्र से, वहाँ गुण का निषेध करने वाले सूत्र क्या है, तो सकारादि प्रत्यय पर है इस संज्ञा का, सकारादि संज्ञा होने से वहाँ गुण हो जाता है दिवादि में, मेद्यते बनेगा दिवादि के में मेद्यते बनेगा, उसके लिए सूत्र है, तो वो लीट लकार में भी एस होने से यहाँ भी गुण हो जाए, गुण होगा ना नहीं, क्यों नहीं होगा आदि में नहीं है, इसलिए दे दिया यहाँ आदि से त्योहार गुण नहीं, मिमिदे मिमिदाते मिमिदे, लुंग में द्युदा द्युतादि में आ जाता है, अंग हो जाएगा परिश्रम अमिदात, अंग किस सूत्र से होगा बता, और अमेदिष्ट ईश्विदा से नमोचन हो मोहन कोई कहते, स्वेदते लिट में शिष्विदे संप्रसारण हो गया नहीं शिष्विदे अश्विदा तुम्हें क्या सूत्र लगा द्योद्विभो लुंगी और पुषादि द्विताधीन अश्विदिष्ट इक्षुदा चाहिए कि इक्षुदा कहेंगे अक्षुदा तो अक्षुदिष्ट हो लुंग लकार का रुच दीप्ता अभिप्रेत उच दीप्त अभिप्रेत रोचते पुगंध गुण होगा हरे रोचते भक्ति रोचते भक्ति अरुचत अरुचिष्ट द्विदिव्य लुंगी घुट परिवर्तन परिवर्तन क्या है घुमाना इत इतस्तः भ्रमणम घोटना घोटते जुघुट में लीट लगाने में अगर लुंग आश्रय में क्या बनेगा घुटिया तो लंग में घोटी शिष्ट हाँ लंग में क्या बनेगा अघोटत अघोटत कहाँ बना लंग में लुंग में रुट लुट लुठ प्रतिघाते अरुटत अरुटिष्ट अलुटत अलुटिष्ट लुंगे बन जाएगा लिट में क्या बनेगा रुट का रुरुटे लुट का लुलुटे शुभ दीप्तो क्या बनेगा लंग में अशोभत लुंग में अशुभत अशभित क्षुभ संचलन लुंग में अक्षिभत अक्षभित नभ तुभ हिंसा नभ का लिट में क्या बनेगा नेभे नेभात निभरे तुभ का तुतुभे तुतुभे तुतुभाते तुतुभरे नभ का लुंग में क्या बनेगा अनभत और अनभिष्ट तुभ का अतुभत हाँ आद्य अभाविष नभ अभामी होता है नभंताम अन्य के समय नभंताम अन्य के समय अन्य का तो अन्य समय का तो सर्वे नभंताम का था माँ भुवन अभावर्थ में अन्य के सर्वे माँ भुवन इसका अर्थ है नभंताम का था अभाव कर दो नहीं हो हटो निरुतम अनभत अनभिष्ट तुभ का तुभ तत्विष्ट इमौ दिवादो क्रियाद दिवादि क्रियादि दिवादि में क्रियादि में धातु है श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवशंसने ध्वंसु गतो च अंगी न लोप हो जाएगा अंग किस सूत्र से होगा पुषादित न लोप किस सूत्र से होगा हाँ लीट में क्या बनेगा ध्वंस का दध्वंसे दध्वंसाते उपदा लोप होगा ना नहीं हाँ उपदा लोप नहीं होगा क्यों बोलो बता सकते हो बोलो न सिंह मालूम नहीं ना आप बोलो ध्वंस तो लीट में उपदा लोप इदित नहीं है असंयोगात लीट की तभी आया था संयोग से कीत नहीं होगा कीत नहीं उनसे लोप नहीं होगा लुंग में क्या बनेगा अंगी न लोप अस्रसत असंशिष्ट अंग प्रकरण तो लोप हो गया अस्रसत ना ससत करिणाम ग्रैवम इति रघुवंश में प्रयोग है भ्रंश इत्यादि कोई कहते पेठू पेठू कहाँ का रूप है पपाठ पेठ तो पेठू हो अत्र तृतीय व तालव्यांत कोई तालव्यांत भ्रंशु शकार भस्सु भ्रंशु अधपतनी इति दिवादि में है शंभु विश्वास है लुंग में अंग होगा तो न लोप हो जाएगा न है क्या मकार को अनुसार प्रश्न को दिया है अश्रभत और आत्मनिपद में अश्रम्भिष्ट आश्रय में क्या बनेगा संभिष्ट लिट में सश्रम्भे तालव्यादिशु प्रमादिगत तालव्यादि ऋतुवर्तने वर्तते लिट में वृत्ते आगे लूट में वर्तिता श्याने पर वृद्धि श्यसनो हो वृत्ताधि परस्मय पद वास्यानि श्याने पर परस्मय पद हो जाएगा विकल्प से आत्मने पद परस्मय पद दोनों श्य कहाँ का किस लकार मिलेगा लेट में लिंग में और शांत अभी नहीं है अभी न वृद्धिभ्यस चतुर्भ्य एभ्य सकारादेर आर्धधातुक न सतंगानोरभावे तंग आन आत्मनेपद निमित्त नहीं होगा तो सकारादि आर्धातुक ईट नहीं होगा तो स्य आने पर परस्यम पद बनेगा परस्यम पद में ईट नहीं होगा आत्मनेपद में ईट होगा तो वर्ष्यति किस लकार का परस्यम पद किस सूत्र से हुआ वृद्धिवशनो ईट क्यों नहीं हुआ और आत्मनेपद वर्तिष्यते में ईट हो जाएगा अवृत तो अवर्तिष्ठ लुंग में बन गया और हाँ ये तो रूप दे दिया आगे लिंग लकार में अवर्तिष्यत अवर्तिष्यत लौंग में क्या बनेगा अवर्तत विदने में वर्ते तो लोट में वर्तताम लोट में हाँ आसन में वर्तिशिष्ट अभी वृद्धु वृद्धो वृद्धु वृद्धो लट में क्या बनेगा वर्धते लिट में बवृद्धे लंग में अवर दत लुंग में अवृद्धत अवर्धित श्रेद्धु शब्द कुछ अवर्धिष्ट शब्द कुशायाम लिट में सश्रीधे असली में श्रद्धि शिष्ट न सर्दिशिष्ट गुण होगा सर्दिशिष्ट लुंग में अश्रीधत असर्दिष्ट एम वृत्तुवत स्यंदु प्रश्रवणे स्यंदते लिट में सस्यंदे सस्यंदे ये धातु उदित है इसलिए थल में विकल्प से इट हो जाएगा सस्यंदि से और सस्यंत से ईट नहीं होगा तो क्या बनेगा सस्यंत से द्वम में ईट होगा विकल्प से ईट पक्ष में रूप सस्यंदि ध्वे और ईट पक्ष में दूर बनेगा हैं ईट पक्ष में क्या बनेगा सस्यंदि ध्वे और एक ईट नहीं होगा तो सत्संधे लोट में ईट होगा नित्य संदिता और संता संता में संत के दकार है कहाँ गया खर्चे से तो हो जाएगा दो तो कार है दो तो कार देखो अच्छा है झाड़ू झाड़ी सबने लगाया ना नहीं क्यों हला पर से झाड़ू लोग सबने जारी तो क्या तो है हला नकार है झाड़ में तकार आएगा ना नहीं आता है तो लोप हो सकता है नहीं होगा प्राप्त है हाँ वृद्धि भसन हुई थी परस्मय पद कृते ये कौन सा शंदु लुंग लकार में पर हैं क्या कहते हैं लेट लकार में विध्वसनिधि परसंपति कृत उदित लक्षण अंतरंगम अपनी विकल्प बाधित हुआ लेट लकार में परसंपद होगा किस सूत्र से परसंपद होने पर उदित होने से क्या सूत्र विकल्प सीट करने के लिए उदित लक्षण अंतरंगम अपनी विकल्प को बाध करके ये जो सूत्र है न विध्वस चतुर्भ्य चतुर्भ्य वृद्धिवश चतुर्भ्य चार का नाम लिया वृत्तु वृद्धु श्रृद्धु स्यंदु स्यंदु भी आ गया चतुर्ग्रहण सामर्थ्याद न वृद्धिवश चतुर्भ्य तो निषेध हो जाएगा इसलिए परस्मय पद में ईट नहीं होगा स्यंत स्यति बन गया आत्मन पद में ईट होगा विकल्प स्यंदि स्यते स्यंत सते आशलिंग में परस्मय पद होगा क्यों आश्लिंग में परस्मय पद क्या शासन में आ जाता है नहीं होगा आत्मन पद में ईट विकल्प स्यंदि शिष्ट स्यंत शिष्ट लुंग में द्युद्व लुंगी थी परस्मय पद पक्षे अंग हो जाएगा अंग होने से नलोप किस सूत्र से अस्य दत्त बन गया और आत्मनिपद अस्यंदिष्ट अस्यंदिष्ट आगे बोलो अस्यंदिष्टाताम असंधिध्वम असंधिध्वम दो आगे दुरूप क्या हुआ किस सूत्र से विभाषेट लग गया विभाषेट नहीं लगा हाँ मतांतर में ईट भिन्न ही इनंत अंग हो तो कहेंगे तो वहाँ इनंत का नहीं मिला नहीं होगा ईट हो तो इनंत हो गया तो इन सिद्धांत लग जाएगा हाँ जब ईट नहीं होगा अस्यंत क्या बनेगा आगे बोलो अस्यंत साताम अस्यंथा असंध्वम लिंग लकार में विधिवश असन लगेगा परस्मपद होगा परस्मपद होने से वहाँ स्वरति सूत्र से विकल्प से ईट प्राप्त है नहीं विकल्प हो जाएगा क्या होगा न वृद्ध चतुर्भ निषेध हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा परस्मदे अस्यंत स्यत बनेगा आत्मनिपद में ईट होगा विकल्प से अस्यंदि स्यत और अस्यंत स्यत दो बन जाएगा लिखा है अस्यंत सत अस्यंत स्यत अस्यंत सत हाँ अस्यंदि स्यत हो गया अनुविपर्य भिनिभिव्य अनु विपर्यभिनिभ्य स्यन्दतेर प्राणिषु अनु विपर्यभिनिभ्य अनु विपर्यभिनि इनसे स्यन्दते अप्राणिषु स्यन्दते के सकार को स हो जाएगा एभ्य परस्य अप्राणी कर्तृक से स्यन्दते सस्य सुवास्यात् प्राणी कर्तृक हो तो नहीं होगा अनुस्यन्दते सत्व हो गया अनुस्यन्दते वा जलम कर्ता कौन है जल प्राणी है अप्राणी होने से ही सत्व हुआ किस सत्व किससे हुआ विकल्प से हुआ अप्राणी से किम अनुस्यन्दते हस्ती प्राणी है सत्व नहीं हुआ अप्राणी से परिदासात प्राणी में नहीं मत्स्योदय के अनुस्यन्दते इतत्रापि पक्षे सत्वं भवति एवं अप्राणिषु का यदि अप्राणिषु का क्या अर्थ परिदर्श किया प्राणी भिन्न में मत्स्योदय के प्राणी भिन्न है उदक प्राणी भिन्न है ना नहीं उदक प्राणी है या प्राणी से भिन्न है भिन्न होने कारण हो जाएगा यदि प्राणिषु न निषेध करते तो मत्स्य में प्राणी होने के कारण नहीं होता परिदर्श करने से क्या होगा प्राणी भिन्न हो तो हो जाएगा मत्स्योद्योग में प्राणी भिन्न है क्या हैं मत्स्योद्योग में प्राणी भिन्न है संशय है ना मत्स्य और एक उदक जल प्राणी भिन्न नहीं मत्स्य है प्राणी उदक तो प्राणी भिन्न है या नहीं प्राणी भिन्न है हैं प्राणी भिन्न नहीं तर्क में क्या मत्स्य और उदक प्राणी भिन्न है क्या है उदक है ना प्राणी भिन्न है दोनों प्राणी भिन्न होने की जरूरत नहीं प्राणी भिन्न कोई करता है या नहीं मत्स्य उदक स्यन्दते अनुस्यन्दे स्यन्दते दोनों ही लय अप्राणी है इसे सत्व हो जाएगा इतोतर भी पक्षी सत्वम भवति एव क्या करने से अप्राणी से परिदास उनसे और यदि प्रसज्य प्रतिषेध करते प्राणी से न इतुक्तो तो न स्यार प्राणी हो तो नहीं होगा तो मत्स्योदक में प्राणी है या नहीं नहीं होगा और प्राणी भिन्न में हो जाएगा कहेंगे तो हो जाएगा देखो परिदास करने से मत्स्योदक के अनुस्यन्दते में सत्व होगा क्या परिदास करने से हैं नित्य और प्राणी सुना कहेंगे तो नित्य होगा विकल्प होगा नहीं होगा कृपु सामर्थ्य कृपु धातु उदित है कृप धातु है कृप धातु कृपो रोल कृप उ रोल ऐसा कृप उ रोल इति छेद कृप इति लुप्त षष्टिकम कृप धातु के उ र ल में दो उसका आवृत्ति करना कृप धातु दो वाक्य करना कृप र ल एक वाक्य कृप र ल कृप धातु के र को ल हो जाएगा एक वाक्य दूसरा है कृप उ र ल कृप धातु के उ को तरी के स्थान में री के री संबंधी र को ल हो जाएगा री में जो र है उसको ल हो जाएगा री के अवयव रेफ को ल हो जाएगा री का अवयव र है री में र सदृश थोड़ा सुनाई पड़ता है उसको ल सदृश हो जाएगा अर्थात जहां री को र हो गया प्रथम वाक्य से र को ल हो जाएगा कृप लट लकार में गुण हो गया गुणों से क्या बनता है कृप गुण से कर्पते हुआ र को ल करो क्या बन जाएगा कल्पते कृप कृप र ल र को ल कल्पते बन गया और जहां गुण नहीं होगा लिट लकार आदि में वहां क्या होगा री के र को लेप हो जाएगा तो री के स्थान पर ली सुनाई पड़ेगा री के अवयव रेप सदृश वर्ण को ल सदृश हो जाए आगे दिया तचावर्ते कृपो यो रेप तस्य ल स्याद कृप धातु के रेप को ल हो जाएगा और दूसरा वाक्य कृपे ऋकारस्य अवयव यो रेप सदृश ऋकार में एक अवयव रेप सदृश है तस्य च लकार सदृश हो जाएगा कल्पते लट लकार में कल्पते ल कहां से आया री के गुण से कर्पते बनना था र को ल हो गया किस सूत्र से उसका रूप बोलो कल्पते धातु क्या है कृपुलिट में कृप कृप ए उरत पूर्व अभ्यास हराय शेष कोचु अभ्यास में क्या रहा च धातु क्या है कृप च कृप ए गुणा के सूत्र से होगा नहीं होगा क्यों कारण क्या है गुण नहीं होगा बोलो हां मालूम है पुस्तक ढूंढो पुस्तक क्यों आगे पीछे करता है गुण क्यों नहीं आ कहेंगे तो पुस्तक देखो तो कृप अगर ए कीते है ए कीते है क्या असंग है हैं असंग है क्या तो फिर कैसे कीते होगा असंगात सूत्र क्या है सूत्र क्या है असंगात लटके कीते हो गया तो गुण किस सूत्र से होगा नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा लिटरे में च क्या च आगे क्रिया क्ली री है री है री है री होने के बाद ये सूत्र लग गया कृपुरोल री के अवयव र सदृश को ल सदृश है तो ली हो जाएगा चकली पे क्या रूप बना चकली पे ये क्ली री को ली कर दिया री को र होने के बाद र को ल हो गया कल्पते में और चकली पे में री के अवयव जो र सदृश है उसको ल सदृश हो गया अत चकली पे इसका रूप बोलो चकली पे आगे चकली पाते चकली पीरे यहाँ विकल्प से ही है चकली पी से आगे चकली से आगे चकली पाते चकली पी द्वे चकली पी द्वे चकली पे चकली पी वहे चकली पी वहे चकली पी महे अभी महे हाँ लुटी चकली पह अच्छा इत्यादि संधि बहुत संधि के अनुसार बता दिया लुटी चकलीपे में क्या है लुटी श्यासनोश्च क्लिपे परस्मै प्रथम वास याद लुट लकार में श्य हो और सन हो लुटी चकलीपे क्लिप लेट श्यासनोश्च परस्मै प्रथम वास याद यहाँ अभी किस किस लकार में परस्मै प्रथम होगा विकल्प से लुट लेट लेंगे सन तने तीन लकार में तासी चकलीपे क्लिपे परस्य तासे सकारादे राधु धातुक चेण न सतंगानयोर अभावे आत्मनेपद नहीं निमित्त नहीं तो परस्य पद में इट नहीं होगा विकल्प इट नहीं इट निषेध हो गया तो परस्य पद में तास में कितने रूप बनेगा एक और आत्मनेपद में दो बन जाएगा आत्मनेपद होगा क्या आत्मनेपद रूप बनेगा परस्य पद विकल्प से हुआ अभी तास में जब परस्य पद हुआ वहाँ क्या रूप बनेगा कल्पतासी कल्पतास्थ गुण हो गया पुगंत गुण पुगंत गुण होगा क्या हाँ तासी कहाँ के रहो कल्पतासी मध्यम पुरुष में कल्पता कल्पतारो में तो ईट हो नहीं हो कोई बात नहीं इसे सीप से दिया कल्पतासी कल्पतास्थ कल्पतास्थ द्विवचन का रूप दिया है दिया है नहीं कल्पता आगे कल्पतास्मि तस् कल्पा मह ये हो गया परस्य पद में एक रूप है आत्मन पद में विकल्प सीट है ईट पक्ष में क्या बनेगा कल्पिता से बोलो ईट नहीं होगा तो कल्पता से कल्पता साथ अच्छा तासे सकार आदि धातु को ईट निषेध लीट में भी परस्य पद में ईट नहीं होगा कल्पस्यति बन गया कल्पस्यत में गुण हुआ पुगंध गुण कृपुर लगेगा और आत्मने पद में विकल्प सिद्ध है कल्पिष्यते कल्पस्यते दो बन जाएगा आगे सकार आदि धातु कहाँ मिलेगा आशिली में मिलेगा आशिली में कल्प आधातुन से क्या होगा ईट निषेध हो जाएगा असली में परस्य पद होगा क्या असली में परस्य पद होगा नहीं है नहीं होने से वहाँ तासी च क्लिप सूत्र से ईट निषेध हो जाएगा हैं क्या ढूंढते हो सब विचार कर बोलो क्योंकि तंगा नहीं और अभावे निषेध करेगा परस्य पद होगा क्या क्यों परस्य पद करने वाले कौन सूत्र है लुटी चक्रिप सात पर सात यादा तो पर होते परस्य पद विकल्प होता है क्या नहीं होने से तासी चक्रिप से ईट निषेध नहीं होगा आत्मने पद रूप बनेगा ईट नित्य हो जाएगा विकल्प होगा किस सूत्र से सर्दी सूत्र तो आत्मने पद में दो रूप बनेगा क्या बनेगा कल्पी शिष्ट क्लिप सिस्टम में क्लिप सिस्टम में क्या सूत्र लगा कृपुर न तो लगे गुण क्यों नहीं हुआ लिंग सिचा बात कित हो गया क्लिप सिस्टम में गुण नहीं हुआ और कल्पी सिस्टम में गुण हो गया जला आदि लिंग नहीं है लुंग लकार में उदित होने से ए नहीं वो पहले पुषादि द्वितादि से अंग हो गया वह परस्यपति किस सूत्र से द्विद्व लुंगी अंग हो गया अक्लिपत अक्लिपत में क्लिपो रोरा लगेगा अक्लिपत बन गया और आत्मने पद में विकल्प सीट है गुण हो गया ईट पक्ष में अकल्पिष्ट क्या रूप बने बोलो अकल्पिष्ट अकल्पिसी अकल्पिस वही ये ईट पक्ष में हुआ ईट जब नहीं होगा वहाँ गुण नहीं होगा लिंग से चाबाते हैं उसे की तो होने से अक्लिप्त सिच का लोप हो जाएगा झलझली झलझल नहीं हाँ झलझली अक्लिप्त क्या बनेगा अक्लिप्त अक्लिप्साताम अक्लिप्सत गुण कितने स्थान पर हुआ नहीं वाह अकेले तो लिंग लकार में कितने रूप बनेगा दो रूप बनेगा पुस्तक में दो रूप है ना, इसे दो रूप तीन कैसे होगा? परस्य पद होगा किस सूत्र से? लुटी चक्लिप है श्य परस्य पद होगा, अस्य हो जाएगा तो तासी चक्लिप से ईट निषेध हो जाएगा। परस्य पद मीट होगा ना नहीं होगा बोलो? नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? गुण नहीं होगा, गुण हो जाएगा, क्या बनेगा? अकल्प्यत, क्या बनेगा बोलो उसको? अकल्प्यत, अकल्प्यताम, अकल्प्यन, पुस्तक में नहीं है ना, लेख दो। अकल्प्यत एक रूप, आत्मनेपद में ईट पक्ष में अकल्प्यत, ईट नहीं होगा तो अकल्प्यत, तीन रूप हो गया, अकल्प्यत बनेगा। वृत्त, वृत्त मतलब समाप्त हुआ, वृत्त एक क्विप प्रत्यय हो गया, वृत्त संपूर्ण द्युतादि वृत्तादि इत्यर्थ, द्युतादि समाप्त हो गया, वृत्तादि समाप्त हो गया। द्युतादि समाप्त होने से क्या सूत्र का कार्य समाप्त हो जाएगा? क्या सूत्र? द्युति बोलूँगी पुषादि द्युता, अब वृत्तादि होने से वृद्धि सुनो चला गया। अथ त्वरत्यंता त्रयोदशा अनुदातेत श्रीतश्च, कितने? त्रयोदश, तेरह, त्वर धातु तक अनुदाते श्रीति शीतश्च। अच्छा शीत कैसे दिया? शीत है, शीतश्च शीत संज्ञा का शीत कार्य भाजित वा घटादेय शीत इति वक्षमाण, तो आगे कहेंगे शीत कहेंगे, ये सब शीत है। मीति तो अलग है, शीत उनसे क्या सूत्र होता है? सिद्धियो शीत नहीं, सिद्ध करते नहीं, हाँ सिद्ध विधा आदि अहंग, सिद्ध विधा तो अंग प्रत्यय होने के लिए शीत पर स्त्रिया में दिया है, सिद्ध विधा आदि भी अंग हो जाएगा, घटा व्यथा इत्यादि रूप बनेगा, तो ये शीत का फल है। घट चेष्टाया में लट में बनेगा घटते, घटते बनेगा, लिट में जघटे, अतोविधा वृद्धि नहीं होगी बोलो? अतोविधा वृद्धि होगी ना नहीं? हाँ मालूम नहीं ना बोलो, कठिन है ना, क्यों नहीं? हाँ इन तीन तीन नल नहीं है क्या अतने पद में? नल नहीं, प्रथम पुरुष को जन क्या है? हैं ते ए एस, हाँ तो नल नहीं, इसे जघटे बन गया। अब रूबर दो जघटे, ओम नुता उसाने